Din partea mea, Liviu Cuță, împreună cu bunul meu prieten, Host Ioniță, dedicăm această melodie tuturor femeilor din România care știu ce înseamnă dragostea. Că vrei să fie, să fie lângă mine. Eu te iubesc cu inima curată. Aș vrea să știi că nu ești vinovată. Bebe, aș vedea că pleci de fericire. Că vrei să fii, să fie lângă mine. Te iubesc cu inima curată. Aș vrea să știi că nu ești vinovată. Te iubesc, sufletul meu, dragostea mea. Gândindu-mă la tine și-n visul meu pe tine.